Nasıl okuyalım? Müzzemmil suresi. İyiliğe adanmış insan ol. Bir emir daha. Evet. Ve tebettel ileyhi tebtile. 8. ayet. İyiliğe adanmış insan ol. Betül olmak. Betül Türkçe'de isim olarak koyuluyor. Anlamı pek bilinmiyor. Adanmış demektir. Adayış. İki tür adayış var Kur'an'da. Biri nezr adayışı, biri tebettül adayışı. Nezr adayışı Ali İmran suresinin 33. ayetiyle başlayan işte Hanne'nin adayışı. Meryem'i adamıştı ya, henüz karnında doğurmamış olduğu yavrusunu adamıştı ya. Efendim, inni nezertu leke ma fi batni muharraran. Ben karnımda olanı, rahmimde olanı hür olarak, toplumsal hiçbir kayıt ve kuyudata takılmayarak, tamamen hür irademle, kocamın isteğiyle değil, hocamın isteğiyle değil, mürşidimin isteğiyle değil, falanın filanın telkiniyle değil, tamamen hür irademle sana adıyorum ya Rabbi demişti ya, o nezr adaması. Nezr adaması kurumsal adamadır. Onun için Meryem ne oldu? Mabedin içinde kurumsal olarak adanmış olarak kaldı. Ama asıl tebettül adamasıdır. Bu nedir? Bu aslında kendinizi iyiliğe vakfetmek. Hani burası bir vakıf. Vakıf binasındasınız. Ama gerçek vakıflar binalarda açılmazlar. Gerçek vakıflar insanlarda açılır. İnsanlar gerçekte vakıftırlar. Vakfederler. Neye vakfederler? Kendinizi barışa vakfedersiniz. Kendinizi güvenin yaygınlaşmasına, kendinizi iyiliğin yaygınlaşmasına, kendinizi insanlığın saadetine vakfedersiniz. Kendinizi etrafınıza huzur dağıtmaya vakfedersiniz. İşte asıl vakıf budur. Bu tebettüldür. Bu surede işte 8. ayette bu geçer. Ve Allah Resulüne kendini adanmış bil. Ada. Neye ada? İnsanlığın saadetine ada. Rabbin adı ve adanmak arasındaki ilişki. Çok ilginç. Ya eyyuhel müzzemmil, humil leyle illa galila diye başlıyor. Evet, burada ne diyor? Ve tebettel ileyhi tebtila. Aslında Rabbin adı, niye Rabbin adı geliyor? Allah'ın adı gelmiyor. Bismillah değil de Bismi Rabbik. Alak suresinde terbiye ile alakalı. Eğitimle alakalı. Eğitimci Allah. Allah'ın eğitimi. Allah'ın eğitimi ile adanma arasında doğrudan ilişki var. Niye? Nasıl? Niye adanacaksınız? Çünkü Allah'ın eğitimine gireceksiniz. İlahi eğitim altına gireceksiniz. Onun için eğiten Allah ismi değil, eğiten Rab ismidir. Rab ismi eğiten isimdir. Allah'ın eğitimci boyutunu, Allah'ın eğiten sıfatını ifade eder. İşte onun için Rab ismi. Terbiye iyilik için çekilen acıları hocalarımız kılmaktır. Evet. Acılarımız eğer ondan ibret ve ders almıyorsak gerçekten acıdır. Ondan ibret ve ders alıyorsak hocadır, hocalarımızdır.